राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 14 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हम स्वर्गाश्रम राम प्रकृति और पुरुष दो भगवान ने माना है। प्रकृति एवं पुरुषम सेवा विद्य नादि उभाव भी दोनों अनादि कहा है। तो इसका कारण हुआ दो चीज है। तो दो का तात्पर्य क्या हुआ कि जो पुरुष है वो ही मुख्य है, प्रकृति मुख्य नहीं है। प्रकृति को लेकर के भगवान संसार की रचना करते हैं। प्रकृति स्वाम अवस्था विशेषा पुनः पुनः तो प्रकृति को लेकर करती है। प्रकृति को भगवान ने आदर दिया है और प्रकृति भगवान से अलग नहीं है, परंतु मुख्यता भगवान की है, प्रकृति की मुख्यता नहीं है। इस वास्ते भगवान को ही अपना मानो। जीव में दोनों बस इंद्रिया, जीव में जड़ चेतन दोनों है। इस वास्ते दो निष्ठा बताई, जड़ता को लेकर कर्म योग निष्ठा बताई है, चेतन को लेकर ज्ञान योग निष्ठा बताई है। ये दोनों निष्ठा बताने पर भी भगवान ने इन्होंने को लोक कहा है। लोक इंद्रिया निष्ठा ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योगी नाम लोक इंद्रिया और द्वा पुरुषो लोके क्षर चाखर बचा क्षर अक्षर लोक में है। तो ये लौकिक वार्ता में ही है ये। वहा उत्तम पुरुष सुसान्य द्वा पुरुषो लोके क्षरवाणी भूता नहीं कूटस्थोते उत्तम पुरुष सुसान्य उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा। तो परमात्मा की भक्ति है ये दोनों से भिन्न है, विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है, विशेष सावधानी की है। तो भाई बहनों से कहना है कि कर्मयोग और ज्ञान योग करे तो भी ये एक देशी होती है उपासना, और ये भगवान की भक्ति करे तो ये सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान ने कहा उत्तम पुरुषत्वान्य परमात्मा इत्यादार्थ यो लोकत्रय भावैसे विवर्त्य भी ईश्वर तीनों लोगों में प्रविष्ट होकर के संपन्न लोगों का पालन करते हैं। तो भगवान को लेकर निष्ठा हो गई वो सबसे श्रेष्ठ हो गई। इस वास्ते भक्ति योग ज्ञान योग और कर्म योग तीनों साधन है। योगास्त्रियों में आप प्रभुता दृढ़ मेरा विदित है ज्ञान कर्म से भक्ति सदान्य उपाय शिखर जित ज्ञान कर्म से भक्ति कर्म ये है लौकिक और भगवान की निष्ठा है ये अलौकिक है। निष्ठा तो लौकिक में है ये अलौकिक है। इस बात से भाई बहनों की ज्ञान योग में निष्ठा हो ज्ञान योग से करे और ध्यान योग में निष्ठा है सांख्य योग में निष्ठा है सांख्य योग से ज्ञान मार्ग में चले और बाद में ही भक्ति निष्ठा है। और भक्ति में जिसकी साधना पहले से है तो आरंभ से भी भक्ति करे। कर्म योग हो तो वो साधन हो जाएगा, ज्ञान योग भी साधन हो जाएगा और भक्ति योग साध्य होगा। क्यों ये अलौकिक है दोनों लोकस है। वैसे भगवान में अपनापन मेरापन भगवान में ही हो, शरीर में इंद्रियों में ये यदि प्रकृति है इनमें अपनापन भी चाहिए। ये भगवान ही है सो भगवान ही है, अपनापन नहीं। अपनापन तो भगवान में ही है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, चाकृष्ण बोर बोर्ड मेरे पति सोई मेरा संबंध केवल भगवान के साथ है और खुशी के साथ नहीं है। तो पहले से ही भक्ति ले ली जाए तो अंत में भी भक्ति आती है। ज्ञान कर्म से भक्ति से एकादश ग्रंथ में यही बात आई है। इस वास्ते भक्ति की ही मुख्यता है। ज्ञान योग कर्म योग ये भी ज्ञान कर्म से भक्ति से एक कर्म एक कर्म गीता में आया है। पहले ज्ञान योग का वर्णन आया गया 11 से 30 तक, इसके बाद में फिर 800 का फिर कर्मियों का वर्णन आया है। तो पहले ज्ञान और कर्म और भक्ति है और भगवान ने दोनों बिंदु लोक बिंदु से अलौकिक में एक है। भक्ति सबसे श्रेष्ठ होता ही है। अब ज्ञान में श्रेष्ठ दिए तो वो भी ठीक है, कर्म बताओ तो श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ है, परंतु श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ भक्ति योग ये अलौकिक है, लौकिक नहीं है। लौकिक नहीं ऐसा तात्पर्य क्या है कि लोगों में स्वतंत्रता दी है भगवान ने, चाहे वो कर्म योग करे, चाहे ज्ञान योग करे, चाहे भक्ति योग करे, सबसे स्वतंत्रता है। परंतु ये स्वतंत्रता दी हुई भगवान की है, तो भगवान ही मुख्य है। इस बात से अंत में भगवान दिया है। ज्ञान कर्म से भक्ति से दोनों उपाय उसी कर कोई अन्य उपाय है ही नहीं। योगा स्वयं तीन योग है। तो भक्ति योग की मुख्यता भगवान ने दी है। भक्ति योग ने मुख्य दी इस वस्तु तो उसको योग नाम भी सर्वेशा छठे अध्याय अंत में तपस्वी बौद्ध योगी यानी भी मतो अधिकार कर्मी मेरे साधी को योगी तस्वाद योगी भगवान तुम योगी हो जा यानी भी मतो अधिकार कर्मी मेरे साधी को योगी योगी हो जाए। योग यहाँ में भी सर्वस है भक्ति योग योगी नाम में भी सर्वेशम योगी नाम में सर्वेशम मध्य गति अंतरात्मा शुद्ध और मजदेव सब युक्ततम मत वो युक्ततम है वो युक्त है युक्तर है युक्ततम है। कर्म योग युक्त है और युक्ततम है युक्तर है ज्ञान योग और युक्तम है भक्ति। इस वास्ते भक्ति उनसे सबसे मुख्य भक्ति बताई भगवान ने गीता में। और इस बात से भक्ति में मन लग जाए तो बहुत श्रेष्ठ है बहुत उत्तम है। और कर्म योग में ज्ञान योग में लग जाए ये भी ठीक है ये भी अच्छा है, परंतु भक्ति योग उससे भी श्रेष्ठ है। इस बात से भगवान को अपना माने क्योंकि कर्म योग में भी जड़ता है और ज्ञान योग में चेतनता है। पर चेतनता है किसकी जीव की, महिमांश और जीव लोग भगवान का अंश है उसकी, और भक्ति है अंशी की, अंशी की भक्ति है। तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ हुई और वो ज्ञान योग और कर्म योग भी ठीक है। तीनों योग है नान्योपायों से कर इनके सिवाय उपाय है योगास्तों में यहाँ पर होता तीन योग कहे भगवान ने। तो भक्ति योग में पहले से लग जाए तो भगवान उसमें साधन भक्ति और साध्य भक्ति दो होगी। साधन भक्ति होगी जिसमें उसमें भी भक्ति है, साधन भी भक्ति है साध्य भी भक्ति। भक्ति से ही साधन चलेगा तो साधन भक्ति दो प्रकार की होती है। दो भक्ति वो साधन भक्ति है और साध्य भक्ति है प्रेम दक्षिणा भक्ति। भगवान में जो प्रेम हो जाए प्रेम दक्षिणा भक्ति वो साध्य है। इस वास्ते ज्ञान मार्ग योग ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कर्म योग कर्मयोग श्रेष्ठ है, परंतु सबके लिए भक्ति योग श्रेष्ठ है। भक्ति योग सबके लिए बड़ा उत्तम बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा ही उत्तम है। सबके लिए और भक्त योग में चलने वालों के लिए भगवान में दूसरे अध्याय में कदापि बुद्धि योगम तुम ये भाव्यंत थे तो बुद्धि योग कर्म योग का नाम है तो वो मैं देता हूँ ऐसे सब ज्ञान जनता हूँ ज्ञान को ज्ञान योग भी देता हूँ तो भक्ति योग के लिए कर्म योग भी भगवान देते हैं ज्ञान योग भी भगवान देते हैं तो तीनों बातें आ जाती है भक्ति योग में क्योंकि दो भगवान दे देते हैं एक दो करता करता ही है इस वास्ते भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है इस वास्ते भक्ति में लग जाए भगवान का अधीन हो जाए सब अपना भार जो कुछ है जो भक्ति पर छोड़ दे तो सबसे श्रेष्ठ है अपने पर भार कुछ भी जाने चिंतित बात भी सब भगवान पर रख दे अपना इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज सब गवर्न करते हुए भी अंत में विनय पत्रिका लिखी विनय पत्रिका लिखने पर भी उनकी आरंभ में उपासना करते हैं तो अपने माता जी सीता जी से प्रार्थना कर दी बालक की तरह बालक की कोई मन में आती है तो माँ से कह देता है पिता से डरता है पिता से नहीं देता माँ से कहता है तो समझिए कब अवसर पाए मेरी ही शुद्ध ध्याय भी गुरु करुण कथा चला है कृपा करके पता करना रघुनाथ जी महाराज की कृपा मैं दरादर है उसी चला कर मेरा नाम देना मेरा नाम नहीं देना गए ऐसा है आपका दासी का दास कहलाता है और ऐसा रहता है वो आपका नाम लेता है और उसे उधर बढ़ते हैं आपका नाम लेकर उधर पूर्ति करता है वो अपनी ऐसा है महाराज फिर नाम से तो कौन है पिछले महाराज ज्यादा द्रवित हो खड़ा पहले मन कहना अगर आपको हो तो फिर आपके मालिक की गुण गाय कथा कहा कैसे मैं तो अपना काम बना दूंगा तो माँ को भी घूस देते तो नाथ गुणगण गाय दूसरी दिन तक जाएगा आपके गुणगण गाय करके इस वास्ते आपके चरणों के शरण है तो माँ आप कर रहे काम सो गई खुली बात माँ से कहता है कहता नहीं ये अंतिम ग्रंथ है घुसा जी महाराज का मैंने पत्रिका जिसमें रामचंद्र सती है साथ तो कहते सही है महाराज ठीक है तो ये भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति मानी है इसमें ज्ञान योग कर्म योग सब भगवान कोई कमी रखते नहीं भक्ति के लिए अपनी अपने तरफ से जो आश्रित हो जाता है अरे भगवान का ज्ञान से मूल में है कौन मम्मी वाश मेरा ज्ञान से तो अपना ही है तो भगवान का ही परिवार है सब भाई ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब भक्ति है भगवान का ही है और सब में श्रेष्ठ भक्ति बताई भगवान ने योग यामी सर्वेशा मदगति अंदर आत्मा श्रद्धा और योग से मैं युक्त तो होता युक्त तम है वो इस बात से सातवा अध्याय भगवान ने पूछने की बात ही देखी अपनी तरह शुरू कर दिया आठवा पूछने से कहा नौवा फिर बिना पूछने कह दिया दसवा फिर भगवान ने दसवा ही अपना तरफ से कहा तो भगवान अपनी तरफ से ही कहते हैं तो भगवान के मन में भक्ति की है ऐसे मालूम होता है कि उन्होंने ये बात कही तो भक्ति की मुख्यता है यही वो समझ लिया है इस वास्ते भक्ति की मुख्यता है भक्ति को लेकर चलो सब हो जाएगा कर्म योग किया जाएगा ज्ञान योग किया जाएगा तो भक्त होता है वो तीनों का उपदेश बता सकता है और कर्म योगी है ज्ञान योगी है एक कर्म योगी ज्ञान योगी बात बता सकते हैं भक्ति योगी बात बताओ तो ऐसा कायदा नहीं है भक्ति योगी तो तीनों बता दे क्योंकि तो एक बजे तो करता ही है, कर्म योग भक्ति योग मैं नहीं देता हूँ, तो तीनों से संपन्न हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। इस वास्ते भक्त सदा प्रेम विमान होता है, ज्ञान ये ज्ञान का विमान है, कर्म योग के भी त्याग का विमान है, भक्ति योग का विमान है ही नहीं, भक्ति भगवान है, भगवान से भी रहता है, मां से रहता है। माँ कभी मौका पड़े मेरी बात कराना, मेरी बात कहना, कब होगा हम अवसर पाए, मेरी शुद्धि आई भी कुछ करण चल रो तक कब कहता कहना, जैसे भगवान रवि तो जाए कृपा हो जाए। दस ही दस का है, दस ही का दस है, तुलसी दस दस ही का दस का बताओ, ऐसे कहते ना। तो भक्ति ये प्रधान था वो समझ देते हैं, और गीता में भी सर्वकुतम साधन है तो भक्ति बताई है, सर्वकुतम सर्वकुतम एक बार आया है गीता भर में, सर्वगुह्यतम नहीं है, गुह्य है, गुह्यतर है, गुह्यतम है, ये सब है, पर सर्वगुह्यतम वो भक्ति हो गई है। और आगे मन बना भवर मामे को ले दो श्लोक है, पैसे ऐसा हुआ है सर्वगुह्यतम हो गया शुरू में पर इस वास्ते भक्ति में लग जाए, पहले से ही भक्ति में ही लग जाए बड़े वर्ष तो सब काम उसके हो जाते हैं, उसे कोई किंचित मात्र में कमी नहीं रहती, क्योंकि असली बात ही है भगवान का खास हृदय है भक्ति। गीता में हृदय बात, गीता भी भगवान का हृदय है, तो गीता में भक्ति में सर्वधर्मान पद्य मामे कम शरणम व्रज, तो पैंसठ और छठ है ये श्लोक, ये छियालीस से जो है पैंतालीस छियालीस है और छठ तक, पैंसठ से पैंतालीस से पैंसठ तक तो ग्यारह श्लोक है, एवं भक्ति का वर्णन विशेषता से आया है, भगवान ने विशेषता से किया है। माँ वेकम शरण ब्रज, ऐसी बात नहीं मानना है, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, भगवान ने उपदेश छोड़ दे अपने पर क्यों मार लगे, थोड़ी भी चिंता अपनी क्यों मार लगे, भगवान है जैसी आपकी मर्जी कुछ करोगे, अपनी बात तो कह दो, अपनी हमारे मन में ये बात है महाराज, फिर आप जो मर्जी हो जो करो तो काम ठीक बैठेगा। भक्ति होगी बात भगवान कहे, भगवान कैसे बात भक्ति यही चाहता है। इस वास्ते भगवान के ऊपर सब रहता योगी नाम सर्व सब मध्य अंतरात्मा श्रद्धावन बजते यो मम सब युद्ध तुम मत, ये बीच में छह अध्याय है, सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां, ये पहले भक्ति योग गई है, तो भक्ति की बात मुख्य कही बात तो भगवान है। इस बात सच्चे हृदय से मेरे में लग जाए, ये बात है। इस बात से सुनने वाले सज्जन भी चाहे ज्ञान योग में लगो, चाहे कर्म योग में लगो, चाहे भक्ति योग में लगो, सब में लगो, पर भगवान ने तो सर्वगुह्यतम हुए शुरू में परम बचा, सर्वगुह्यतम भक्ति योग को कहा, और सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया दो बार नहीं आया, सर्वगुह्यतम हुए शुरू में परम बचा, मेरा परम वचन है ये परम वचन, तो दसवें में भी कहा है शुरू में परम बचा, परम श्रेष्ठ वचन है, इस वास्ते भगवान की भक्ति में लग जाना सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम समय। अब नया नया उपाय है, तीन तीन उपाय मुख्य भगवान ने बताया है। ज्ञानं कर्म च भक्ति, ज्ञानं कर्म च भक्ति, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, अन्य उपाय योग सीखा, अन्य उपाय को है जैसा इन तीनों के अंतर्गत आ जाए सभी लोग, सब साधनों की खास बात सार बात है। इस बात से भक्ति योग में सच्चे जैसे लग जाओ और अपनी बात कोई न रखे जितना न करे भगवान पर रख देना सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे उत्तम बात है, सबसे बढ़िया बात है। भक्ति योग में ले जाए सबसे श्रेष्ठ बात भगवान कहते हैं योगी ना भी सर्वेश जितने योगी होते हैं और योगी ना में भी मध्य गति अंतरात्मा श्रद्धावान बनते हैं, यही सातु है आरंभ में यही सातु अंत में जरा मन मोक्षा है माम आश्रे ते ब्रह्म विदु ते ब्रह्म विदु, और वे लोग कर्म को जानता है ज्ञान को जानता है राधि भूत दादे जानता है वो भी जानता है दो श्लोकों में इसलिए बनते हैं। ऐसे भगवान का वर्णन गीता में इस तरह से किया है, ज्ञान कर्म से भक्ति, ज्ञान और कर्म और भक्ति। विद्वान के लोग कहते हैं पहले कर्मयोग का वर्णन होना चाहिए, इसके बाद भक्ति योग का वर्णन होना चाहिए, इसके बाद ज्ञान योग का, ये शंकराचार्य की पद्धति है। रामाचार्य पहले कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, आचार्य मत कह रहे हैं। गीता की स्वयं ये बात होती है भक्ति में लग जाओ इसकी प्रधानता है। भगवान भी कहते तथा भी बुद्धि योग तम तेसा मां ज्ञान तुम तमा ज्ञान दीपे वास्वता ज्ञान दीपे नाश्या में अज्ञान अंधकार को दूर कर देता हूँ, मैं ज्ञान दे देता हूँ। भगवान का दिया हुआ ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसमें भी भगवान की भक्ति है। तो सर्व सब आश्रय को लेकर केवल भगवान में लग जाए बस, वो योग तो तमाम होता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।